الحمد لله چلن اور اس نو اگاں بیان دی توفیق عطا فرماوے. ٹھٹھا لودی کا دے اندر پہلی مرتبہ حاضری ہوئی ہے. جنہاں دوستاں نے اس محفل دا اہتمام فرمایا ہے, مالک تعالی اونا دی اس عاجزانہ خدمت نو قبول فرماوے. قبر حشر دی روشنی دا سامان بناوے. دوستو اس وقت میں جس موضوع تے کلام کراں گا اس دا عنوان ہے اندھیرے اور اجالا. اسے دے ضمن دے وچ ساڈے پیر یارویں والے سرکار دا ذکر خیر پیا جانا ہے تے سانوں بھی ہدایت دا راہ نظر آ جانا ہے. ہدایت والیاں دا خالی ذکر کرنا اور خود ہدایت تو خالی رہنا ایک کم بختی دی دلیل ہے. خوش بخت بندے ہدایت والیاں دا ذکر بھی کردے نے اور خود بھی ہدایت تے رہندے. اس واسطے اس موضوع سنن دے نال سانو شیشہ ہونا ہے کہ اساں آپ اس وقت ہنیرے وچ یا چانن وچ. تے جے ہنیرے وچ تے اللہ تعالی کول چانن دا سوال کران گے. جی اسی چاننا چان اللہ تعالی کول سونے دی بارگاہ وچ شکر ادا کران گے. ہنیرے وچ دے چانن دا سوال کران گے. اللہ وحدہ لا شریک مولا نے فرمایا ہے لتخرج الناس من الظلمات الى النور. اے حبیب تو ساڈے تے فرقان قرآن اتاریا ہے تاکہ تسی لوکاں نو ہنیریاں وچوں اجالے وال روشنی وال کڈو. دوستو آپاں اس محفل وچ اس گل تے غور کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنہاں نوں اندھیرے فرمایا ہے ہنیرے او ہنیرے کی سن اور اللہ تعالی نے جنہوں اجالا اور نور فرمایا ہے اور اجالا تے روشنی کی. اللہ دے حبیب نے روشنی کیڑی دتی ادو پہلو ہنیرے کیڑے سن. بس یہ آپ گننے نے آج جن ایک گنے گئے موضوع اس وقت دے اندر انہیں پورا ہو جانا. انج موضوع اتنا لمبا ہے کہ مہینہ بیان ہوئے تو موضوع نہ مکے. چون چون کے چیدہ چیدہ گلاں جناب دے اگے رکھاں گا. دوستو اس وقت روئے زمین دے اتے تجارتاں بھی ہوندیاں سن. اے نہ سمجھا جے کہ اس لئے دنیا نو تجارت دا ول نہیں سی تے نبی پاک نے آ کے ول سمجھایا. ہندوستان اچ عرب وچ فارس وچ بڑے بڑے تاجر لوگ سن، تجارت کرتے سن، کاروبار کرتے سن، جنہاں نو اج کل بزنس مین آکھیا جاندا ہے، وہ بڑے بڑے کاروبار کرن دے اندر تے بزنس کرن بڑے استاد لوگ سن ہو سن. کاشتکاریاں وی ہوندیاں سن، اے نہیں بھی آ منجی تے کنک سرنیری تسیں اگائی، اس وقت روئے زمین تے اگدی ہوندی سی. بڑے بڑے کاشتکار روئے زمین تے موجود سن. برتنا بناون دے فن، سنتکاری فنکاری یہ بھی بڑی رکھتے سن. حتیٰ کہ اس ویلے سونے چاندی دے برتن بنتے سن اور لوکاں دے گھراں وچ ہوندے سن. کدے برتن تھوڑے وچ بھی ہیں، تھوڑے سکھے کی دے اندر سونے چاندی دے پانڈے ہیں، تسی پتل تے سلور سٹیل دے اتے ہی اکلے کھڑے جے. تساں سمجھی کھڑے جے کہ سلور سٹیل بن گیا ہے تے بس اخیر ہو گئی. انے نے ککڑ والی گل، انے نے رب دے اگے فریاد کیتی، مولا کو مینو اکھاں چ دے میں بھی تیری کوئی شے ویکھ لواں. اکھ کھلی تے سامنے اگوں کھڑا سی ککڑ، ککڑ نے ویکھیا تے اکھاں بند ہو گئیاں. ہن جتھے بھوے نا جے کوئی گل کرے نا بکرے دی تے وہ آکھے ککڑ جڈا ہوندا ہے، جے کوئی گل کرے ماجگاں دی تو آکھے ککڑ آنگو ہوندی، جے کوئی ہاتھی دی گل کرے تو وہ بچارے ویکھیا جو ککڑ ہی سی. وہ ہر شے نو ککڑ دے کھاتے چ رکھی کھڑا سی. ہن تساں اساں بچارے اج سلور سٹیل تے بس ایو کچھ چچا ویکھیا ہے، اساں سمجھنے ہاں بال دنیا چ ہے ایو، باقی شاہ بغیر برتنا تو تے بغیر ہر شاید تو دنیا مر گئی ہے تے آج ہی دنیا بڑی ہے نویں سرو جڑی بس ترقی کر گئی. اینے دے ککڑ والی گل ہے، اس وقت سونے چاندی دے برتن بنتے سن، تا کر کے ساڈے نبی پاک سرکار دی شریعت مطہرہ دے اندر سونے چاندی دے برتن استعمال کرنے نو حرام کر دیتا گیا. معلوم ہویا اس لے آئے سن تے نبی حرام کیتا ہے نا. حرام اس واسطے کیتا گیا کہ میری امت عیاش نہ بن جاوے. انہ دا حصہ سونے چاندی دے برتن دے استعمال والا مولا تعالی جنت عطا کر. اس وقت کپڑا بافی، کپڑا بناون دا فن ایڈا آلہ سی کہ ریشم کیڑے دا، کیڑے دا ریشم ایک خاص قسم دا ریشم ہوندا ہے. چھانگے مانگے دا جنگل لاہور تو پرا اندے چو کیڑے پالے جاندے نے جنہاں دا وہ ریشم بنتا ہے. اس وقت اس ریشم دے کپڑے بنتے سن، اس وقت انہوں دا مول کریے تو لکھا روپئے دا سوٹ بننا ہے. ہاں جی تو میں نیرے کاٹن تھی آکڑے پھرنے ہے وہ پرانی کھڈی پرانی کھڈی نو تھوڑی جی آکڑ جا دیتی ہے تو کاٹن بن گیا. ہن ریشم دا کپڑا بندا سی، عرب وچ بھی آندا سی، ہندوستان وچ بندا سی، فارس، یونان، روم، شام، انہاں سارے علاقے ہیں. ساڈے نبی پاک دی شریعت مطہرہ نے آن کے تے ریشم دے کپڑے دے استعمال نو حرام کر دتا. ایہدا مطلب حرام کرنا دسدا ہے پیا بے اس وقت واقعی ریشم دے کپڑے ایسا محل عمارتاں بھی بڑیاں اچیاں سن جی کوٹھیاں اج دیاں اس زمانے دیاں نقلاں نے اج دے محل تے کوٹھیاں نہیں بنگلے جنوں بنا کے تے اج دی سنسی دنیا پئی آخدی اے اساں اخیر کیتی کھڑے بس پہلو تے غاراں وچ بندے رہندے آں پہلو غاراں وچ رہندے آں نا مراد ایویں جویں بندہ دن چڑھے نو آکھے رات ہوئی کھڑی اینا نکلا ماریاں نے اس زمانے دیاں کوٹھیاں دے محلہ دیاں نبت قوم ملک شام دے اندر نبت قوم دے محلات دے آثار اور کھنڈرات حالے موجود نہیں گئے نہیں اُنہ دے بنگلے اگے ستون پلر اسی طرح حالے تک کھلوتے نے ساڈے کول اُنہ دیاں فوٹواں موجود نے اُتھوں دے بنگلیاں تے کوٹھیاں دیاں تصویراں ساڈے کول پئیاں نے جنہاں دے وچ بالکل ایویں دے پلر قوم عاد ایک کام شروع کیتا سی خاص کوٹھیاں دے اگے پلر بناون دا ہاں جی اللہ تعالی انہاں نو قران وچ اراما ذات العماد فرمایا ہے ایدا مطلب ہے کہ او ستون سازی تے پلر بناون وچ کوئی ایڈے ماہر سن کہ اللہ تعالی فرمایا انہاں نو ستوناں والے کادے آلے یہ میں اس واسطے پہ گل کرنا میری ہر گل جڑی ہے نا وہ تنقید ہوئے گی یا اصلاح ہوئے گی ہاں جی یا اصلاح ہوئے گی یا تنقید ہوئے گی اور تنقید بھی بڑا اصلاح ہوئے گی وہ خالی محل بھی قوم عاد نہیں سی بنا دی بلکہ چوکاں دے اوتے اونچیاں تھاواں دے اوتے او یادگاراں وی تیار کردے سن برج بنا چھڈنے اونچے اونچے منارے بنا دینے کٹھیاں ہو کے اوتے کھیل تماشا کرنا تفریح کرنی کینو آندے نے انجوائے انجو پکنک خیر اے لفظ بدلے ہوئے نے سودا سارا وہ پرانا ہی ہے کٹھیا ہو کے انہاں نے اوتھے عیاشی کرنی یادگاراں مینار اچے اچے ایویں بڑا چھڈنے محض اپنے فن کاری وکھاون دی خاطر اپنی دولت اور سرمایہ وکھاون دی خاطر قرآن مجید فرقان حمید نے اُنہ دی اس گل نو سورت شعراء وچ بیان فرمایا ہے کیڑی سورت آئے سچا کیونکہ اساں تے قرآن سمجھ دے نہیں نا جی آپاں تے قرآن دا پلہ وی چھڑ دیتا ہے اون دے تو اپنا چھڑا لیا ہے اون دا آپ چھڑ دیتا ہے نہ سمجھنے آن تے نہ نیڑے لگنے آن سیدھی جی گل لوگ آندے نے جی مول صاحب سیدھی جی گل ہے آپاں نیڑے جاندے ہی نہیں جے سن لیا پڑھ لیا مڑ کرنا پونا لہذا اساں نہ پڑھنے آن نہ کرنے آن قیامت نو رب پچھے گا اساں آکھاں گے اسی جاہل سی سانوں پتہ ہی کوئی نہیں سی یہ جان چھڑاون دا بڑا سوکھا جا طریقہ آپاں لبیا ہویا ہے کہ آپاں رب نو وی دا لاون تے بیٹھے آں ہاں جی کہ رب نو ایتھے جان بوجھ کے نیڑے نہیں پجاندے تو اوتھے کی آکھاں گے سانو خبر ہی نہیں سر دسے کی نہیں سورۃ شعراء قرآن مجید تاریخ بیان کرنے چ سب تو سچی کتاب ہے سبحان اللہ اندر نال دی کوئی سچی تاریخ نہیں بیان کر سکتا. اللہ تعالیٰ فرماندا ہے تبنون بکل ریعن آیتن تعبثون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون. قوم عاد نو خطاب فرماندا ہے, قوم ثمود نو رب فرماندا او تساں ہر ایک نمایاں تھان دے اتے اچھی تھان دے اتے ایک یادگار بنا چھڑ دے جے محض کھیڈن دی خاطر. یہ جی میں منار پاکستان نہیں بنیا کھڑا, ہون تو میرے خیال دے کوئی چوک ہو جا نہیں ہونا جی برج نہ بنیا کھڑا ہوئے. تو اڈے آ پنڈی پٹیاں دے وچ بھی بنیا کھڑا میرے خیال دے, بنیا کہ نہیں؟ ہاں یہ کوئی نویں شہر نہیں. ہاں جی یہ اینا دے بابیاں دی پرانی یاد ہے. قوم عاد تے قوم سمود اے اونا دی وراثت ہے, اے منار پاکستان بھی اونا دی وراثت ہے. مدینے دے تاجدار مدینے اچ کوئی منار نہیں سے تیار کیتا, او تے ایک قرآن نہیں دیتا ہے نبی سونے نے. سمجھ آئی نے کوئی نا؟ تو عزیزم قرآن فرماندا ہے مذمت دے طور تے اللہ تعریف نہیں کیتی اونا دے سمل دی, تساں کوئی سونا کام کیتی کھڑے جے واہ واہ چنگی یادگار بنائی نے نا, اللہ تعالی انہاں تے عذاب جو کیتا تے عذاب دے اسباب بیان کیتے کہ اساں تواڈے تے کنا کنا گلاں نال ناراض ہوئے ہاں. ایک سبب بیان کیتا تبنون بکل ریعن آیتن تعبثون, کیا تم ہر نمایاں جگہ پر ایک محل تے ایک یادگار تیار کر دیتے ہو محل کھیل تماشے اور تفریح کے لیے؟ وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون, اور اپنے اچے اچے محل تے خاص کاریگری والیاں عمارتاں بناندے جے لعلکم تخلدون, جویں تساں ہمیشہ رہ رہے رخ تہاڈا قبراں نوں اے عمارتاں پنج پنج سو سال ہلن نہیں پے دیندے, آپ سٹھ ستر چ ہلیا کھڑا ہوں بندہ عمارت نو ہلن نہیں دیندا. لیکن اے تے ساڈا حال ہے نا, اس وقت تے عمراں وی لمیاں سن, ہزار ہزار سال, پندرہ پندرہ سو سال دیاں عمراں. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم سبحان اللہ ساڑھے نو سو سال آپ نے تبلیغ فرمائی, کنے سو سال؟ ساڑھے نو سو سال تبلیغ فرمائی. مکان کا دا سی آپ دا بکریاں دے والاں جانوراں دے والاں دے کمبلاں دا خیمہ. روزانہ آپ نو کسے برادری والے آکھنا نو یار مکان ہی ستھرا چا بنا کوئی, فرمانا اج گئے کل گئے, اج گئے کل گئے, کی بنا؟ ساڑھے نو سو سال تبلیغ فرماون والے نبی نے خیمیاں وچ لگا چھڈی, اج گئے کل گئے, اج گئے کل گئے, کی کرنا ایتھے بنا کے؟ تے کافر جڑے سن انہاں محل تیار کیتے تے آ محل تیار کیتے, طوفان آیا خیمے والا رہ گیا محل والے ڈوب گئے. توجہ نہیں فرمائی؟ تسی گلاں سنو گے اٹھو گے تے آکھو گے ساری زندگی سنیا ہی نہیں. ہاں تہاڈا ضمیر فیصلہ کرے گا کہ اج وہ روشنی لئی جڑی پہلو کسے دتی نہیں. اللہ سونے دی مہربانی نال جیندیا بولو سبحان اللہ. سلطان فرماؤں دے جیوں بے کی جان یارا سار مویا دی اے تایو جان

وہ کتوں سیکھ دی وہ کدی نال فخر نہیں کرتے اصا کہ گھر بنائی کھڑیا اللہ دیا بندیا شہر دیا مکھیاں بھی اپنا سونا جا گھر جوڑ لیندیاں نے کدے قیمتی سونے جا سوراخ برابر بنا لیندیاں نے ہاں جناب شہد منہ وچوں گلدیاں نے انہاں تے کدی ناز نہیں کیتا کہ بندیا ویکھ تیرا منہ ہوئے تے تھک سٹنا وے کوئی چٹنا نہیں اسا تھک نہیں آوا تو آپ ہی چٹنا ہونا وے اللہ دیا بندیا رب وحدہ لا شریک مولا نے جانوری نے سونے تو سونے ود تو ود بنا کے دسیا وے او انسان تو خالی جیون کھاوا پیوا رہن دے نال نہیں تو اودو انسان بنے گا جدو رب دی مرضی دے مطابق زندگی بسر کرے گا سبحان اللہ ادھر ویخ جے تو سمجھے تو میں سمجھیے اسا کھانے آ کھاون دے جانوراں دے کھاون دے ساڈے کھاون دے نال ساڈا فرق ہے خدا دے بندے آ ڈنگر وی کھاندے نے اگر تساں سوچو جی ڈنگراں دا کھانا ہور طرح ساڈا ہور طرح اسانو خبراں نے کیڑی شے موزی ہے کھان والی نہیں کیڑی شے فائدے مند ہے کھان والی ہے جانور تے نہیں جاندے وہ اللہ دے بندے آ نہ اے گل نہ کری اللہ نے جانوراں نو وی سمجھا دتیاں ہویاں نہیں جانور تیرے سامنے پہ چل رہا ہوندا ہے نال پٹھے ساوے کئی ساویاں بوٹیاں کھڑیاں ہوندیاں نے جانور اودے منہ نہیں مار دے کئی سکے پٹھے کھا لیندے نے پر ساویاں نو نہیں منہ مار دے انہاں نو کون دسیا کنے پڑھایا سکھایا وے آشائے کھان والی ہے آشائے کھان والی نہیں لکڑا پا کے ویکھ لکڑا کتر کے پٹھیاں دے وچ سٹ کے ویکھ مجھاں دے کھوتیاں دے اگے کھوتے زبان نال لکڑ باہر سٹ دیندے نہیں پٹھے اندر لے جاندے نے معلوم ہویا جانوراں نوں وی رب سمجھایا ہویا وے کیڑی شے تواڈے کھان والی اے کیڑی شے نہیں ایک اور مثال دیواں دے چھوڑا ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ تواڈے منے تواڈے اس علاقے دے اندر ایک بوٹی بھنگ بوٹی جنوں آندے نے او میرے خیال تواڈے علاقے چ نہیں یہ دیکھو نہیں نا اچھا اے فیض عام تو بچیا ہویا ہے آ گجرانوالا تے اتاں کشمیر والے پاسے جاؤ ادھر بڑا ہی فیض ہے بھنگ بوٹی دا میں اندے تے جا غور کیتا تساں وی کدی کر لونا وہ بوٹی بڑی ساوی تے بڑی خوشبو والی اس بوٹی نو میں کدی کھادا نہیں ویکھیا نال سکے پٹھے کھادے کھڑے ہوندے نے اونوں کوئی جانور منہ نہیں ماردا میں بڑا حیران ربا ملنگ نو چھڑدا نہیں کھوتا اینو کھاندا نہیں توجہ نہیں فرمائی لما قسمیا پیانا میرے نال لگے چلو اگر تسی ثابت کر دو بھنگ بوٹی کھادی کھڑی ہوے کھوتے نو چھڈو کھا جاوے بھکھا رہ لئی سی لیکن مجھا لے جے نیڑے جاوے میں بڑا حیران مولا کریما دو لتا والا چھڈدا نہیں چوں لتا والا نیڑے نہیں پیا جاندا پھر پتا لگا اے ملنگ کھوتے تو ہی گئی گزری بلا آئی تے جس مذہب وچ ایڈے سونے ہون او مذہب تو تے نہیں کنا تے پاک ہونا ہے تے کڈا سیاںیاں دا مذہب ہونا ہے ذرا توجہ نہیں فرمائی ذرا جیندے اچھا بول سبحان اللہ ہن گل کرنا وا پیا میں سوچیا وجہ کی ایمان نال دس کون اونوں سمجھائی کھڑا ہے کس حکیم کول اونے پتا لیا ہے کھوتے نے بھئی آ کھاون والی نہیں ایندا مطلب ہے اس حکیم رب العالمین نے جانوراں وچ سمجھ رکھی ہوئی ہے کہ آ شے موزی ہے نہ کھا وہ آپ اپنی خدا داد سمجھ دے مطابق فائدے والی شے کھا رہے ہیں نقصان والی تو بچ رہے ہیں توجہ نال بول سبحان اللہ سبحان اللہ ہن دا مطلب یہ نکلیا خالی زہر مورے تو بچ جاونا موسیٰ سالن نہ کھاونا انسانا تے حیوانا دے وچ فرق نہیں کردا، اے خالی ان دے نال انسان دی زندگی نہیں بندی، انسان دی زندگی دا فرق ادو ہوندا ہے، ہنیرے وچو انسان ادو نکل دے چاننا وچو ادو ہوندا ہے جدو حرام تے حلال دی تمیز کرتا ہے. توجہ نہیں فرمائی، کادی تمیز حرام دے حلال دی جدو تمیز کرتا رہے اسے لوگی کھان دے ضرور سن پر حرام حلال نہیں سن دے پشان دے. میرے پاک نبی سرور نے حلال حرام پاک پلید دیا سمجھا دیتیاں دسیا انسان تینو رب عقل دیتی ہے، عقل دیتی اختیار دیتا ہے، پھر فرق دسے نہیں اگے شریعت بھیجی آئی اندر میں فرق دسے آیا حلال ای احرام ای اور اپنی عقل دے نال اختیار دے نال تو حلال کھانی حرام دے نیڑے نہیں جاونا وی جدو میرے نبی سرور نے تمیز دیتی ہے میرا پاک علی مشکل کشا فرماؤ دے نے فرمایا شراب دا ایک قطرہ خوہ وچ ڈگ پوے خوہ مٹی نال بند ہو جاوے مٹی دے اُتے گھاس ہوے جڑا جانور اس گھاس نوں کھاوے گا علی کدی اوہدا دودھ نہیں پیوے گا. سمجھ لے پہلو شرابہ پیوی دیا سن خبرہ نہیں سن تمیز نہیں سن رکھ دے عقل برباد کر دے گی یہ حرام حلال سنو کھاونی چاہی دیئے کہ نہیں. میرے پاک نبی سرور نے آئے اس تمیز دیتی اجالا دیتا اس ہنیرے میں چوک دیا پاک لی فرمو دے میں فرمایا شراب دا قطرہ کھوے چ دگ پوے کھو مٹی نال بند ہو جاوے مٹی دے اُتے گھاس اُگے جڑا جانور اس گھاس نوں کھاوے گا علی اُہدا دودھ نہیں پیوے گا تا علی اِنا پاک بنیا اے جدی نسل پاک قیامت توڑی پاک ہی رہے گی. سبحان کہ بندے ادھر وے کتے جانور جڑے نے ٹھیک ہے اپنے جسم نوں نقصان دین والی شے انہوں نے سمجھائی ہوئی ہے ਉਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਲਾਲ ਕਿਹੜੀ ਆਰਾਮ ਕਿਹੜੀ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਲਾਲ ਗੋਸ਼ਾ ਸੜ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਸੂਰ ਮਾਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਈ ਇਨਸਾਨ ਉਸਲੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਦਾ ਈ ਜਿਸਲੇ ਹਲਾਲ ਹਰਾਮ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਵੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨੂਰੇ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈਵਾਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬਦ ਜਨਾਬ ਇਨਸਾਨ ਬਣਦਾ ਈ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਹਲਾਲ تمیز نہ کرے پھر جانور کو بند کر بول جاندے ہیں جے حلال حرام دی تمیز مولا علی وانگو کر جاوے پھر جبریل تو بھی آلہ بن جاندا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ. اللہ قرآن نے فرمایا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية. اللہ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جڑے ایمان لے آئے وعملوا الصالحات تے عمل انہاں سنے کیتے نیک کیتے مطلب اللہ دیا بندیا جانور پابندی آکام شریعت دی نہیں کردا بندہ کردا وے اونوں رب نے فرمایا عمل الصالحات تے بن جانور دا زندگی دا کوئی مقصد نہیں ہوندا او کھاوے تے بے مقصد کھاوے پیوے تے بے مقصد پیوے ہجی جاگے سوے اٹھے مرے جانور دی زندگی موت دا کوئی مقصد نہیں ہوندا. انسان جڑا مومن نہیں او قید وی لیندا ہے شریعت دی مقصد بھی ہوتا ہے اپنے رب نو راضی کرنا ہے. جنت لینی ہے اپنے رب نو راضی کر کے اے با مقصد زندگی گزارتا ہے یعنی اس واسطے جانور تے حیوان دا فرق ہو جاتا ہے تے تا جا کے بندہ اندھیرے دے وچوں نور والے پاسے روشنی والے پاسے آ گئے اس نے سارا کچھ ہوندا سی لیکن بندے بے مقصد کھاندے پیندے مردے سر پے او صدقے جاواں میرا نبی سرور نے آن کے بندے نو دسیا او بندیا تو کدے واسطے پیا جینا وے کدے واسطے پیا مرنا وے صدقے جاواں قرآن فرماندا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی جیندیاں بول سبحان اللہ اللہ سونا فرماندا ہے حبیبہ فرما دے قل فرما دے ان صلاتی بے شک میری نماز و نسکی تے میرے احکام حج عبادت و محیایا اور میری زندگی جینا و مماتی اور دنیا تو جانا للہ رب العالمین سارا با سارا اللہ واسطے وے معلوم ہویا انسان او دو انسان بندا وے او دو فرشتیاں تو اعلی بندا وے جدو ایدی زندگی موت دا مقصد اللہ ہووے تے پابندی کرے نبی دی شریعت رب دی مرضی دے مطابق زندگی گزارے رب دی مرضی دے مطابق مرے اپنے واسطے نہیں اپنے واسطے نہیں اینو نفس ہور پاسے کھچ تے پابندی کرے نبی دی شریعت رب دی مرضی دے مطابق زندگی گزارے رب دی مرضی دے مطابق مرے اپنے واسطے نہیں اپنے واسطے نہیں اینو نفس ہور پاسے کھچے تے آزادی چاہے اے اپنے رب دی پابندی وچ رہ جاوے پھر رب اینو آکھدا ہے اولا پھر اے لوگ جڑے ایمان تے عمل صالح والے نے میری ساری مخلوق تو اعلی نے کی مطلب کعبہ بھی رب دی مخلوق ہے عرش بھی رب دی اللہ دا پیارا غوث پاک وانگوں غوث پاک میرا وانگوں جس بندے نے نصب العین زندگی دا مقصود رب راضی کرنا رکھیا ہویا ہے جنت لینی رکھی ہوئی ہے اور جناب اپنے آپ نو پابندی وچ رکھدا ہے جنوں پنجابی چاندے نے کینڈے وچ رکھدا ہے اپنے آپ نو پابندی تے قید وچ رکھدا وے رب فرماندا ہے او جناب حجیفہ فرشتیاں تو وی اعلی ہے عرش تو وی اعلی ہے کعبے تو وی اعلی وے رب دی ہر مخلوق تو اعلی وے رب تیسرے سپارے دے اندر اے گل فرمائی ائی اولائک ہم خیر البریہ ساری مخلوق تو اعلی تے افضل بن جاندی چانن جو آ گیا ہنیرا جاندا رہیا ہنیرے وچوں نکل آیا تے چانن وچ آ گیا تے ہن انسان فرشتیاں تو ہجی کعبے تو افضل پھر کعبے دا ویکھنا ایک پاسے غوث پاک ورگے دا ویکھنا ایک پاسے قسم خدا دی کر کے آنا رب دے قرآن دے تیسرے سپارے دا فیصلہ ہی کعبے دے کعبے دے لکھ دیدار ایک پاسے رب دے کلے فقیر دا ایک وار دیدار ایک پاسے سخی سلطان باہو بولے آئے سناو رجیندیاں بول سبحان اللہ سلطان فرماندا ہے اے تن میرا یار چشمہ کجا صالح کیتا ہے او اللہ دی ساری مخلوق تو آلہ نے معلوم ہویا کعبے دی دید رب دے فقیر دی دید دے برابر ہو سکتی نہیں ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ خدا دے بندیا اگے چل توجہ فرمائی اور میں دسنا چاہنا ہنیرا سی اس لے حلال حرام دی قید پابندی نہیں سن کردے تے بندہ تے اس لے انسان بندا ہوئے جس لے حلال حرام دی قید تے پابندی اختیار کردا ہوئے ہاں جی نبی دے صحابہ پابندی کیتی حلال حرام دی تمیز کیتی صدقے جاواں تا جا کے اللہ نے انہاں نوں نور والا فرمایا روشنی والا فرمایا ہے جے بندہ حلال حرام دی تمیز نہ کرے مڑ ہنیرے وچ ہی جے حلال حرام دی تمیز کرے تے مڑ سمجھ لے نبی دے نور چ آ گیا وے ٹھیک ہے آپاں تے حلال حرام دی تمیز پوری کرنے ہیں چپ کر جائے اچھا انشاءاللہ ان دے دو معنی ہوندے نے ایک انشاءاللہ دا مطلب یہ ہوندا ہے جے اللہ چاہے گا تے کر لیں گے حالے چاہیا ہی نہیں ایسا کر دے ہی نہیں آپا تے ویکھو نا جی کیونکہ اسا چانن والے ہاں ہنیرے تے اودوں سن ہن تے روشنی روشنی ایویں نہیں اس واسطے اساں تے پہلو ویندے ہاں نا بھی آ شے حلال ہے آ حرام ہے پہلا تمیز کرنے ہاں پورے سانو پہلو خبراں وی پوریاں نے حلال کام کیڑا ہے حرام کام کیڑا ہے یہ سارا اساں پہلو جاننے ہاں جاننے کہ نہیں ہاں سانو تے ماسے ماسے دا پتہ ہے پھر جان تو بعد پھر تمیز کرنے آج نہ پتا ہوئے دے پہلو پھر مولوی صاحب نو پوچھ لینے عالم صاحب نو جناب دسو بھی آ کم حلال ہے حرام ہے نہیں تے اساں نیڑے جاندے ہی نہیں کی خیال ہے نہ اساں شراب دے نیڑے جائیے کیونکہ حرام جو ہے کی خیال ہے کوئی دال وچ کالا کالا تے نہیں چپ تا کر دے جی رجی دیا بول سبحان اللہ خدا دیا بندیا چانن تے روشنی ہے وے کہ بندہ رب دی مرضی دے مطابق حلال حرام دی تمیز اور پابندی کرے اور اسا انج پہ کرنے آن اس حلال حرام دی تمیز نو کہ ساڈے ہوٹلوں کے اتنے کھانے پکتے ہیں تو وہ بھی پانی کی بجائے شراب استعمال ہوتی کہ آپ آرام لاؤ. میں تھوڑی گل نہیں کرتا کیونکہ تھی بیٹھے جی بچارے ترقی تو باہر. میں جڑے ترقی والے باندر نے نا میں انہیں باندر کی پہ گل کرنا توجہ نہیں فرمائی. وہ بخت والے ایڈے پاک تے روشنی والے نے. ہاں جی اج ہی میرے کو کاریگر آیا ہے بروسٹ پکاو والا میرا بیلی. وہ سان کے دسیا آدھا میں ہوٹل ہوٹل گیا ہیری ڈے ہوٹل لاہور چھے گیا انہاں میرے کو ٹیسٹ لیا تے میں ہر شاید کامیاب. انہاں آخیا بھی اساں تے بھائی کھانا پکوانے آ شراب دے وچ ساڈے کول گاہک آ جاندے نے ہر طرح دے تے آپا مڑ سارے نوں راضی کرنا ہوندا کیونکہ ساڈا کاروبار جو ہویا تے اس واسطے تے او شراب وچ پکاونے پینے نہیں. پھر انہیں آخیا جی مینوں چھٹی اس موتر چ میں نہیں پکا سکتا. شریعت کے متارا ایمان نال بروسٹر دے ایڈے وڈے برو یعنی کاریگر نو لاہور دے ہوٹلوں میں مہار اس واسطے نہیں پی جگہ لبھی. بھائی وہ آدھے نے بھی ان حرام پکا تو وہ آدھا میں پکاندا ہی نہیں. ہوئے نا پروشنی والے کہ کوئی نہ ذرا توجہ نال چا بول سبحان اللہ. آخر وہ جناب چھڈ کے تے حالانکہ حضور پاک دی شریعت دے متارہ وچ شراب تے پیشاب دوویں برابر نے. ہاں ایک قطرہ پیشاب دا خوہ وچ ڈگ پوے خوہ پلیت ہو جاندا ہے. ایک قطرہ شراب دا ڈگ پوے شراب خوہ پلیت ہو جاندا ہے. برابر ہوئے کہ نہ ہوئے بولو بولو بولو. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم شراب رو فرمایا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. فرمایا پلیت ہے پلیت ہے ہوئے ہویا پلیت. تو ہن میں آنا جڑے کھانے پکوان دے نے شراب وچ اپنے موتر وچ نہ پکوا لیا کام برابر نہ ہو جاسی. توجہ نہیں فرمائی. تے نال جڑے بندے شراب دا شوق کردے نے میاں نہ ہونا ہوا اس وقت والے دا بھی کر لین ایندا ہے اونج فائدہ بڑا ہے کیونکہ مفت دی شے ہے ہوئی جو اپنی. توجہ نہیں فرمائی. کسے پاسوں لین دی لوڑ ہی کوئی نہیں. تے ایندے وچ نشہ بھی بڑا ہونا ہے کیونکہ شراب انگوراں دا نچوڑ تے اے ہے پورے بندے دا نچوڑ. توجہ نہیں جو فرمائی. خدا دیا بندے حرام حلال دی جے تمیز نہیں کرتا بندہ نہ سمجھی وہی ہنیرے وچ ہی وہ ہنیرے سر زبردست سارا جنہ دے وچوں حبیب خدا نے کڈیا روشنی عطا فرمائی. میرے نبی دے اہل بیت بھی حلال کھاندے سن نبی دے یار بھی حلال کھاندے. اس حد تک جو نبی سرور تشریف فرمانے کھجورا آئیاں کھجورا صدقے دیاں امام حسین نال بیٹھے نے سناواں گا ذرا جیندے اچ بول سبحان اللہ. مولا حسین نال بیٹھے بچے سن کھجور چک کے منہ وچ پائیے محبوب خدا نے انگل مبارک منہ وچ پائی انہاں دے کڈ کے کھجور باہر پھٹی فرمایا پتر اسا آل نبی تے صدقہ حرام ہے. ایڈے معصوم بچے اپنے دے منہ مبارک صدقے دے حرام جو سی تمیز نبی آن کے دتی گیا سونے نبی پتر اپنے کھان نہیں دتی. معلوم ہویا نبی بھی حلال تمیز رکھتے سن، سمجھا سن، اہل بیت بھی پچھوں کرتے سن، تو حضور دی اہل بیت بھی ہوں اوہی ہوئے گا جڑا حلال حرام دی تمیز نبی وانگو فرماوے گا. جلال بول سبحان اللہ. اللہ دیا بندے ادھر ویخ اسلے دوسرا ہنیرا اجالا پیا دسنا. اسلے کپڑے ریشم دے ضرور بنتے سن، لیکن کپڑے کالے واسطے پاندے سن، محض سردی گرمی تو بچن دی خاطر یا آکر تے غرور دی خاطر، فخر دے ناز دی خاطر میرے کپڑے بڑے سونے نے. دیکھو کڈے سونے کپڑے میں پائی پھرنا، ریشم دے کپڑے تاں اوڑ دے ہوندے سن، ہاں جی وہ بڑے کولے تے ملائم تے نرم ہوندے نے. خدا دے بندے آ میرے پاک محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے، حضور نے چانن دتا کہ سردی گرمی تو بچن دے ترلے تے جانور بھی کردے نے. سردیاں دا موسم ہوے کتے توڑیاں وچ سر تُنی پے ہوندے نے. ہاں جی اللہ دے بندے آ سردی گرمی تو بچن دا بچتن تے جانور بھی کردا وے. جے بندہ خالی کپڑے سردی گرمی واسطے پاوے تے جانور تے انسان فرق کیڑا رہ جاوے. ہاں جی اس لے تا کر کے سردی گرمی تو جو محل بچن واسطے کپڑے پاوندے سن، ماں بہن اگے کدی لا چھڑنے کدی پا لینے، کدی جناب مجمع چ ننگے ٹریا پھرنا، کدی کعبے دا طواف کرنا، تالیاں مار دیا ننگیا ہو کے. اللہ دے پاک نبی آن کے روشنی دتی ہو انسان مقصد فخر غرور نہیں، تو فخر کی کپڑے تے نہ کر، کپڑے تے لباس تے فخر نہ کر. ہاں جی کپڑے ادنا شہر تو آلہ شہر ہے، نالے جناب سردی گار جناب مہر سردی گرمی واسطے نہ پا. تیرا مقصد آلہ ہونا چاہیے، تو اپنے حیا نو بچاون دی خاطر پا، اپنے آپ نو غیرت مند بناون دی خاطر پا. میرے نبی سرور نے جو حیا غیرت واسطے لباس دا مقصد دسیا، حیا غیرت واسطے کپڑے پواون دا ول دسے نے نبی سرور دے یار، ایہو جے پھر لباس وچ چھپ گئے، سراپا حیا غیرت والے بن گئے نبی سرکار دے یار نے. پھر کدی اپنا ستر نہیں کھولیا غیر دے اگے. خدا دی قسم کر کے آنا، میرے نبی سرور ایڈے حیا شرم والے بندے بنا چھوڑے سن. اما عائشہ صدیقہ فرماؤندیاں نے، سناواں بول بول بول سبحان اللہ، یہ فرمائش بشیر سنا بھی بڑے سنا رجا سنا گا ان شاء اللہ. رجیندیاں بول سبحان اللہ. صدقے جاواں حیا شرم تے غیرت دے پیکرے لوگو بن گئے. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماؤندیاں نے، توجہ فرمانا، حالانکہ حیات کب حیا حیات پردہ جڑا ہے اوتے حکم آیا ہے کر جڑے اوتے ٹردے پھردے رہے، انہاں تو کریا جے انہاں تو کریا جے. لیکن صدقے جاواں میرے نبی سرور دے حیا شرم والے غلام اپنے تیار فرمائے. اما عائشہ صدیقہ فرماؤندیاں نے، جدوں میرے حجرے دے اندر نبی پاک دفن ہوئے نے، میں بغیر چہرے دے پردے کو جاندی سا، میں سمجھدی سا میرے شوہر دفن ہوئے نے. جدوں ابو بکر دفن ہوئے میں پھر بھی چہرے دے پردے تو بغیر جاندی سا، میں سمجھدی سا میرے باپ دفن ہوئے نے. جدوں عمر دفن ہوئے نے، عمر بن خطاب دفن ہوئے نے، سبحان اللہ، جیندیاں بول سبحان اللہ. ایمان نال دس خدا دے بندے جڑے قبر والیاں تو شرماون قبر والیاں تو شرماون او جیندے دے اوتے لگے پھردے نے انہاں تو کتنی شرم کردے ہون گے واہ واہ ارے بے اجازت جو کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت واہ واہ سب کے مدینے میں تاج دار ہے سندا جا ہنیرا کی ہے تے چانن کی بیچارے سانو ہنیرے تے چانن دی تمیز جو نہیں رہی اج چانن نو ہنیرا سمجھی کھڑے ہنیرے نو چانن سمجھی کھڑا توجہ نہیں فرمائی قسم خدا دی کر کے اللہ جڑی بے حیا رن اج ہووے مرد بے حیا بے غیرت ہووے اونوں آندے ترقی والے سیاں پڑا بڑا دکھا بڑا سیانا ہے ہاں جی منڈا ساڈا تے بچپنے تو ہی بڑا سیانا ہے اکھا مارنیاں بڑا جانتا ہے الٹا مونج کٹیچ نے الٹے ہوئے کھڑے نے چانن نو ہنیرا تے ہنیرے نو کھوتے نو کھوڑا تے کھوڑے نو صدکے جاوا صدکے جدو کھوپڑی پھر جاوے موڑے میں ہی ہوتا ہے نا جیڑی شرم آیا آج پردے جو بیٹھی انہوں آدھے نے بیچاری مری پڑی بے شعور نو پتہ ہی کوئی نہیں دنیا وستی کتے پائی تے جیڑی نا مراد ماڈل گر اسی ماڈل چھیاسی ماڈل بیاسی ماڈل تریاسی ماڈل پچانوے ماڈل اے ماڈل جیڑی بخت آلی بنی پھر دیئے چوکاں وچ انہوں کیا اندھر ہے دیکھو نا ترقی ہو گئی کہ نہیں ہو کتے پہنچ گئی ہے نیری روشنی کہ نہیں صدقے جاواں صدقے توجہ نہیں پر بھائی بات انہوں آکھے گلہ ہو سناوا انشاءاللہ العزیز اٹھے گا تے آکھے گا واہ چشتی پتہ نہیں کتوں لوڈ کر لے آندھے سمان رجی دیا بول سبحان اللہ صدقے جاواں مدینہ دے تاجدار قسم خدا دی کر کے آنا اسا بد نصیب بدبخت بنے پھرنے آ رب وحدہ اولہ شریک مولا دے سانو نبی در سونا دتا وے سلطان باہو فرماندا ہے بے بسم اللہ توجہ نال بول سبحان اللہ جیندیا بول سبحان اللہ خدا دے بندے نبی سونے نے شرما حیا والے غیرت والے بنائے ہن کتے جانور حیا اور شرم نہیں ہوندی تاں او کپڑے بھی نہیں پاؤندے کھوتے بھی نہیں پاؤندے سڑکاں دے اتے ترقی کیتی کھڑے ہوندے نے کہ نہیں حیا جو جانور چ نہیں جے بندہ بھی ہن اوہی ہوے تے مڑ بندے دے جانور وچ فرق کیا ہے جانور سی حیا غیرت آئی ہنیرا سی نہ حیا سی نہ غیرت سی نبی سونے لباس کھلے موٹے عطا فرمائے حدیث چوندا ہے من رکھ سو بو رکھ دین ہو جے کپڑے پتلے ہو جان او دا دین پتلا ہو جاندا ہے خدا دے بندیا تا کر کے میرے پاک نبی سرور دا داماد پاک علی مشکل کشا آپ سرکار کپڑے مبارک سادے استعمال فرماوندے موٹے کدھر پوچھے علی کیوں گوندے جے فرمایا اینا کپڑیاں وچ دو راز نے ایک اپنے آپ نو تکبر وڈیائی تو بچائی پھرنا دوجا مومن جو ہے نے کوئی نہ آقا سبحان اللہ کمیس دیتا ہے اللہ دا قرآن آئے سنا وا ایک کمیس جڑا ہے نا کمیس ایک کدا ہے نبیاں دا لباس سورۃ یوسف کھول حضرت یوسف دے تہمت لگی ہے بچے معصوم جھولے تے جھول دے گواہی دتی ہے آندا یوسف دا قمیص ویکھو ان کان قمیص قدم دبر قمیص ویکھو اگوں پاٹیا یا پچھوں پاٹیا معلوم ہویا جدوں حضرت یوسف غلامی دی حالت سن وکے ہوئے سن اس وقت بھی لباس قمیص سی جدو حضرت یوسف بادشاہ مصر دے بنے مصر دی بادشاہی سنبھال لیے بھرا گئے نے انہاں جا صورت حال دسی تیرے باپ دیاں اکھاں ختم ہویاں پیاں نہیں حضرت یوسف نے فرمایا اے ذہبو بقمیصی ہذا میرا اے قمیص لے جاؤ اے قمیص میرا لے جاؤ جا کے میرے باپ دیا اکھاں دے پاؤ اکھاں واپس آ جان گیا ذرا جیندے بول سبحان اللہ اوئے گل سن ایتھے ایک گل کر ذرا جیندے بول میں حیران مولا حضرت یعقوب علیہ السلام دی اکھاں یوسف علیہ السلام دے قمیص نال واپس پیاں ہوندیاں نے تے حضرت یعقوب علیہ السلام تے خود وی نبی سن ماشاءاللہ ایک نبی دے کرتے نال واپس آ رہی ہیں وہ آپ ہی چ ہاتھ پھیر دے توجہ نہیں فرمایا پھر پتا لگا سا دسنا چاہنے ہاں آپ پھیر دے تے اگنے آکھنا سی یہ کسے دا وسیلہ نہیں اور کرتا دوروں منگاؤ پھر اکھا واپس آون تے میں دسنا بھئی کرتے آوے چوی بڑی راز ہوندے جے جے کسے نسبت آنے دا بول سبحان اللہ اور صدقے جاواں حضرت یوسف پیغمبر جدو بادشاہ نے فرماندے نے کمیس لے جو مالو کیوں رب دو تھاواں دا ذکر کیتا ہے ایک اوسڑے جسڑے آپ وکے ہوئے نے ایک اوسڑے جسڑے بادشاہ نے دوویں تھاواں دے کمیس دا ذکر رب کیوں کیتا ہے دسیا ہے کہ غلام سن تے کپڑے کمیس والے سن تے بادشاہ سن تے لباس مڑ وی کمیس والا سن توجہ نہیں فرمائی اچھا تے انہاں فرمایا میرا اے کمیس لے جاؤ اے یہ بزرگ لکھیا تفسیراں وچ بھئی اے دے وچ کیڑا راز سی فرمایا راز یہ سی کہ جدو حضرت یوسف علیہ السلام خوہ وچ سٹیا گیا نا تے پراواں دے کپڑے لا لے سن ننگا کر کے سٹیا تے آپ سرکار نو قمیص آن دتا جبریل نے فرمایا اے تیرے ابراہیم باپ دا ہی جدو ابراہیم پیغمبر نو نمرود ہورا کافرا آگے چ سٹیا نا انہاں وی کپڑے لا لے سن حضرت جبریل امین نے قمیص پوایا حضرت ابراہیم نو پھر اوہی قمیص حضرت یوسف دے کول خوہ وچ آیا ہے معلوم ہویا قمیص پرانی وراثت ہے توجہ ہے کوئی نہ اچھا کیونکہ اندے وچ بڑا شرم و حیا ہے ویکھو نا دوویں ستر چھپے رہندے ہے ان کے نہیں ہن چاننے سی کہ حیا تے غیرت ہوے تے ہنیرا ایسی نہ حیا ہوے نہ غیرت ہوے بے غیرتی اچ سور ہوے تے بے حیائی اچ کھوتا ہوے توجہ نہیں فرمائی آپاں تے حیا شرم تے غیرت والے ہاں نا کیونکہ اساں تے اللہ دی مہربانی نال ہنیرے وچ نہیں اساں چاننے چاہیے تو سا دیسی بندیاں دی میں گل نہیں کردا میں ترقی والیاں دی کردا توجہ نہیں فرمائی او بڑے ہی غیرت والے تے حیا والے لوگ نے ہوئے ہوئے ہوئے او کپڑے پاون تے بہت حیا تے غیرت والے کپڑے پاوندے نے جنہاں نوں آندے نے پینٹ شرٹ کدا حیا والا ہے کہ نہیں ٹوئے ٹبے بھی بندہ کڈی پھردا ہوندا کپڑے بھی پائی پھردا ہوندا ہے حیا والا کہ نہیں او میں ایک نو آکھیا وا میں کہ مونج کٹی چی ٹوئے ٹبے تے کڈی پھردا تے فائدہ کی شارٹ ایڈی جی میں بٹھیرے دی پوچھڑ کتھی ہوں دی آئیں گے کہ نہیں تو اتو تھلے پینٹ تے اوس کھوتے دی کھال جنہ موٹی تے اور ایسی ننگیاں دا لباس تے بے آیا ماں تے بے غیر تانا اونا چاہ سانو پب آیا میں اگلے دن ہی دے جھانگ پیا جا ماں جھانگ گڑ پاتا آج چنیوڑ تو اگے لگے نا تو ایک منڈا میں چاہ کھڑا پینٹ شرٹ کھڑا میں اپنی چادر اے سیڑے کے دی سی میں چادر اپنی لا کے نا تو انہوں کو لیٹن لگ گیا اور میں نو آتا چاچا خیر کی گئے میں پتر کن کن پال پال نا دا چاچا میں ننگا ہوا کھڑا میں پتر سوار کے بے کھڑا آتا چاچا ہے سکولا آنے ہیں بغیرت کیتے ہی جانے عباد آن دا سکولا بغیرت کی یہ ڈاک مینہ تھا نو لباد کو آتا جانے قسم خدا دی کر کے آنا لباس دا مقصد حیا غیرت بچانا ہے پردہ بھی تاں آیا ہے ہاں آج تے ایڈے آیا ماں والے بی بی آئیڈیاں آیا ماں والیاں بڑھ گئیاں نے ساڈیاں باواں ایتھوں تک کتھوں تک نے سا سارے کوئی بندہ بھی ہیں اتنے تک نہیں تو بخت والیاں دیا ساڈے بٹن گاٹے فٹ جن بیٹھے جی سارے دے گاٹے نال بٹن لگا تو بخت والیاں بھی ہیں وہ بغیر بٹن ہوئی ساڈے کپڑے ایڈے کھلے وچ ایک اور چشتی بڑھ سکتا ہے کہ نہیں ویکھ لے پیچھے تو بخت والیاں آئی کہ نہیں اچھا ساڈے ہیں موٹے ہویا چانن کے نہ ہویا بولو بولو لاکھ لانت ہو جا چانن جی چانن ہی آدھے تو اندھیرا مڑ پتا نہیں کہ ہو جا ہونا توجہ ہی جگی تھی او خدا دے بندے بیبیاں حیاواں شرما والیاں سن پھر اولاداں بھی تے وہ جہاں جمدیاں سن قسم خدا دی کر کے لائے در ویخ آ دو مہینے ہون تو دو مہینے پہلوں دی گل ہے کوئی دور دی گل نہیں ضلع لودھرا بہاولپور دے نال اتے دربار ہے بابے جھنڈیر قوم ہے اس علاقے دی بڑی زمیندار قوم ہے اس قوم دا مرشد ہے دربار والا جھنڈیر بی بی ایک فوت ہون لگی ہے اس وصیت کیتی میرا جنازہ کوئی غیر برادری دا بندہ نہ پڑے بی بی فوت ہو گئی ہے جنازے وچ آن گان دے پنڈ والے کٹھے ہو گئے نے رب وحدہ لا شریک مولا نے وڈی مکھی ڈومنے دے فوج بھیج دتی انہاں جھنڈیر نو کچھ نہیں آکھیا دوجے نو چھڈیا ہی نہیں صرف دو مہینے پہلے نہیں سارے نو جنازے دے وچوں کڈیا تے جھنڈیر ایک نو بھی کچھ نہیں آیا وہ بی بی وصیت فرمائی سی غیر بندہ میرا جنازہ معلوم ہویا رب نو غیرت تے حیا ایڈا پسند ہے ذرا جیندیا چ بول سبحان اللہ او خدا دے بندے ننگے آپ ہوئے پھر دے نے ہس دے تیرے میرے تے نے ایویں نہیں سکولی طبقہ ساڈے تے اوئے پینڈو اسی شہر تر جائیے نا پھر میں کیا نا مرادو یہ تو یہی گل ہے بھائی نک والا وڑ گیا بے نکیاں دے پنڈ انہاں آخیا نکو ہوئے او نکو ہوئے او نکو ہوئے او میں کیا پھٹے منہ بھائی مانو بے نکے تھی اصل مرنی ہے قسم خدا دی کر کے اللہ اج جنہ کوئی چانن تے نور اجالا کھلوتا ہی مدنی سرکار والا اوے نو پیڑا وچ کھلوتا ہی اوتے گلے پینے ویکھ ویکھ کے ہنیرا تے میں تے قسم خدا دی اوتھے مڑ توے لاونا تے چنگے ٹکا کے لاونا ذرا ذوق نال بول سبحان اللہ ننگا پیا ہسدا ہے کپڑے والیاں تے کپڑے پائے پھر دے اگو ہوں لکھ دے بھی پے ہاں اگو پنڈ والے بھی جڑے نا انہاں دا لنگوٹ بھی پکا نہیں ہاں یہ جدو ادو مہنا سن دے نا آدھے لو تے نک ہے کونی مڑ نک ایڈا ہی ہے تو آ لو تو دنیا ننگی پہ ہوتی وہ آدھے ٹور جا کپڑے پائی فرد کپڑے تو آتا کپڑے ایڈا ہی ہے اپنے آ لو پیو مڑ پنڈ والا پیو آتا ہے پتر آتا ہے پتر چلو میں سادگی زندگی گزار لی چلو تو ترقی کر رہا ہے تو کچھ بن جا میرے پتر دنیا ننگی ہوئی جی انہ مراد ننگے ہوئے سن اصا توا اتو ٹول چک لیں پچھو کھڑکا دیا تا کھانا خراب ہوا تھر تھر تھر تھر مر تھی بندے کے پتر جی کسی ڈنگر کی اولاد جی تہن تمیز نہیں ہو تھی نبی کا چانن چڈ کے دے کافر دے ہنیرے پیچھے ٹر پائے توجہ نہیں فرمائی یار تے قسم خدا دی بڑا ڈکا وجنا سی بڑا ڈکا وجنا سی آپ ہی ڈکے گئے ڈکا کی مٹی سوا مارنا توجہ بول سبحان اللہ اگے چلنا مدے سبحان اللہ ہون دی گل دے توجہ وے جڑی کرن لگا اس لیے ہنیرا سی لوگی طاقت والے تے پیسے مال والے نوں سلام کرتے سن او دی عزت کرتے سن بھاوے جیویں دا ہوندا سی کوئی غریب کمزور جے حکومت وچ نہیں باہر ہے طاقت وچ نہیں کمزور ہے اون دی عزت نہ کرنی اونوں سلاما نہ کرنیاں محض اس وجہ نال اندے کول پیسہ نہیں طاقت رہی میرا نبی سرور آیا سونے نبی انسان دی اکھ اگے پٹی اتاری سونے دسیا اوے انسان دی عزت پیسے نو نہیں انسان نو سلاما پیسے دی وجہ نال نہیں کرنی طاقت دی وجہ نال نہیں کرنی انسان دی شرافت دین پرہیزگاری دی وجہ نال کرنی جے رب دے پاک نبی سرور نے فرمایا اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ دے نزدیک چوکھی عزت والا ہو جے جڑا بہتا پرہیزگار ہے شرافت والا انسانیت والا ہے صفتاں والا پرہیزگاری والا جے خدا دے بندے ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ ادھر ویکھ میرے نبی سمجھ